الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي تي تور يالله سبحانه وتعالى نيوغي نيانال سون يونت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يال نكو يالله دولي خيوال تمسلكو mbokk yi doomu nday yi ñu ngi fas yéene jël tey ñaari tomb. Tomb bi ci njëkk mooy qissatu ummu ma'bad, histoire soxna soosu ñu naan ummu ma'bad. Kan mooy ummu ma'bad? Soxna si histoire l'islam munu ko fàtte ndax dafa bokk ci soxna yi nga xam ne seen tur bind nañ ko ci siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kenn munta jàngale siira bi yonent bi juddoo ba ni mu faatoo te ummu ma'bad bokkul ci histoire bi. Lan mooy mbiru ummu ma'bad? Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam keroog ba muy gàddaay génn këram jëm kër Aboubacar, ñu war seeni gëléem, war a dugg àll bi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ña mu àndaloon, dañoo romb ci benn tànt ci biir àll bi. Tànt bi ki fa nekkoon mooy jigéen ju ñuy wax ummu ma'bad. Waaye ci jamono yooyu yonent bi alayhi salatu wasalaam di romb ndaw soosu ci àll bi ak tantam moom dong cundung, dafa fekkoon mu nekk at yooyu atum bekkoor, atum mar, atum xiif. Yonent bi alayhi salatu wasalaam ak gaa yi mu àndaloon daa di romb tantu ndaw si. Waaye fekkuñu ca tant ba ca seen xiif googu ak marba ci naaju tàng baag àll boobu ca mbooye baag désert bi, falam yajidu indaha siwa chatan ajfa. Ba ñu ñëwee fëgg tant ba, màgget bu jigéen daa ci génn bu tudd ummu ma'bad, ñu sàkku ci moom lekk ak naan, fekkewuñ ko dara lu dul astëng xar bu jigéen bu ndaw, moom lañ naan tëng, xar moo xam ne dafa wow kong, ween yaa nga jeex takk, laysa biha laban, benn toq soow xar mi amu ko. Waaye al rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fasta'azana al rasul an yahlibaha, ki yàlla yónni woon ci ñun muy yonent bi daa di sakku ci ndaw si, ne ko ndax jox nga ma ndigal ma ratt xar mi. Ah, ndaw si daa di yéemu waaye jox yonent bi ndigal. Ginnaaw ba yonent bi tàggoo ndaw si, yonent bi sàkku ci moom ndigal, ne ko ndax mën naa ratt xar mi, ndaw si ne ko waaw. Yonent bi tàmbali ci loxoom yooyu nga xam ne ay barke rek la fees, xeewal rek la fees, yonent bi tàmbali ratt xar mi ci kàddu yàlla. Soo mi commencé toog, këll gi commencé fees sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi jox gaa yi mu àndaloon ñu naan, mu naan jox ndaw si mu naan, mu rattaat ba mu fees, mu daal di jox ndaw si daal di koy won ginnaaw. Falamma aada zawjaha wa akhbarathu al khabara, ndaw si ba jëkkëram génnee dellu si, jóge ca àll ba xiif ak mar di ko bëgg a rey ak coono. Boobu ndaw si yàkkam ci na jëkkëram dellu si ba mu xamal ko xabaar bu mag bii tey xew ci biir këram gi ci tantam bii, ci tantam bii nga xam ne tantu xiif la, tantu mar. Ba mu ñëwee mu nettali ko histoire bi, génne këllu soow mi joxu borom kër gi. Lan la ko góor ki wax? Wallahi inni la araahu saahibu qurays alladhi tatlubuhu. Wallahi duma toog, lu dul waa ji danaa ko gis teg ko bët, ndax mooy waayu waa quraysha ba, moom la waa quraysha di wër. Kii mooy waayu waa quraysha ba. Mbokk yi, ñaareelu tomb ci dersu tey mooy duxulu rasul sallallahu alayhi wa sallam al madina. Donte bi départ na ca ummu ma'bad, bàyyee leen ay kimtaan, bàyyee leen ay biir yu fees, waaye bàyyee leen ngëm, ndax li ñu gis kat ñoom convaincre na leen, xam nañ ne kii yonent la yàlla ko yónni. Ca jamono yooyu waa ansaar ña ngay xaar ca mbooye ma ca naaj bu tàng ba, ca montagne yeeg garabu koko yeeg garabu tiir yi, garabu tàndarma yi, ña nga cay xaar Mustapha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Suba gu nekk waa ansaar danañu xëy yëg ci montagne yi, ci garabu tàndarma yeeg tiir yeeg koko yi, di séntu Mustapha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ba ngoon jot buñ ko gisul dëpp ñibbi, bu fajaree ñu xëyaat def nañ defoon bii. Hatta yowmul isnayni saani asara rabii al awal ala ra'si salaasata asara sana min nubuwatihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ba benn bis ci bisu altine, mbokk yi bisu altine bis la ci bisu yonent bi. Yonent bi ci la judd, ci la faatu, ci la egsi Medine ci gàddaay ga. Moo tax moom yonent bi mu daan wóor altine bu nekk. Ñu ne ko lu tax ngay wóor altine? Mu ne ci laa judd. Gis ngeen tey ci bisu altine fukki fan ak ñaar ci weer wuñ naan rabiul awwal, ki bopp ñaar fukki at ak ñett, wala fukki at ak ñett, fukki at ak ñett ci bi yàlla yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Keroog ca Medine ca naaj wu tàng wa, ñu dégg ab yahuud ma nga yuuxu ca kaw garabu tàndarma yi Medina ya ba baatam sës, naan waayu waa Makka ba nga nële, kooku ñu naan yonent yàlla Muhammad ma nga nële di ñëw. Waa ansaar daa di yuuxu jël seen i ngànnaayi ngir daje ji ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moom yonent bi mu wàcc ci giir guñ naan Bani Amrin ibnu Awf, ci fukkeelu bis ak ñeent ba, mu yennu fa fanaan fa, daa di fay tabax premier jàkk ci jàkka l'islaam yi muy Masjidu Quba. Buñ la laajee ana ban jàkk lañu njëkk a tabax ci jàkka l'islaam yi, booy tontu neel Quba. Buñ la laajee ban jàkk la njëkk a jullee juma, yonent bi ban ajjuma la njëkk a julli, tontul ne Masjidul Quba fa la yonente bi njëkk julle aljuma. Mu départ sallallahu alayhi wa sallam ca Bani Salim Ibn Awf mu jëm ànd ak waa Ansar ñu jàpp ca buumu gëléemam nga ñu koy wamat yor seen i ngànnaay di wane seen kàttan di wan waa Makka ne seen territoire jeex na yonent bi alayhi salatu wasalaam dugg na sunu territoire tey pare ngeen ci kii yonent bi alayhi salatu wasalaam ne leen bàyyi leen buumu gëléem gi jóg leen ci kanamu yoonu gëléem gi xallu sabilaha fa innaha ma'mura bàyyi leen gëléem gi dañ koy wammat gëléem gi départ ba mu yegsi ci barab bii nga xam ne tey moom lañu samp jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gëléem gi daal di fa yës tuuti daal di jogaat daal di départ tuuti daal di dellusiwaat ci barab bi mu yësoon daal di fa yësaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di wàcc ci place boobu mbokk yi la waa Banu Najjar ay nijaayam moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa lañ ko dalal ci kër sahaaba bu mag bu turam des ci lislaam bu tudd Abul Ayyub al Ansari radiallahu anhu wa ardahu. Yent yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam dal ci kër waa jooju tudd Abul Ayyub al Ansari gaa yi daal di tàmbali nag foofu gëlëm nga yësoon ñu tàmbali tabax jàkka yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jënd terrain bi fi gëlëm gi yësoon jotoon nañ fa sul ay nit ñu sulli leen mu jënd ko ci ñaari jirim yu nekkoon ci keppaaru As'ad Ibnu Zarara koo ko yoroon jirim ya mu jënd terrain bi ci kiliftéefu waa jooju ñu daal di fay tabax jàkka yonent bi waaye yemuñ ci jàkka yonent bi rek dañ faa tabax ay néegu soxna yonent bi alayhi salatu wasalaam. Kon terrain ba dañ ko xaaj ñaari xaaj benn xaaj bi ñu tabax ci jàkka yonent bi beneen xaaj bi ñu tabax ci néegu soxnay yonent bi alayhi salatu wasalaam ñu daal di yonent bi yónni ñaari sahaaba Zayd ibn Haris ak Aba Rafia ne leen dem leen Makk sama njaboot sama waa kër ña ma fa bàyyi woon ngeen dimbali ma ci ñoom indil ma leen ñu fekki si ma fii ci Madinatul Munawwar. Kon mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam egsi na Madinatul Munawwar ci Banu Najjar ci Awso Khazraj fekk fa ay problème yu rëy rëy rëy rëy fekk fa noono fekk fa deret ji tuuru fekk fa wuute fekk fa bañante waaye yonent bi mu ne cëpp ca dëkk boobu tudd Médine li mu njëkk a def changé turu dëkk bi Yasrib la woon mu tuddee ko Madinatul Munawwar mu tabax jàkka ji bu mu pare lu mu def al muaxaat bayn al muhaajirin wal ansar mu mbokkale diggante muhaajirin ñi gàddaayoon jóge Makk wal ansar ak ñi dëkk Midin mu mbokkale leen. Mu ne ahar rasul sallallahu alayhi wa sallam bayna al muhajirin wal ansar fa kanu 90 rajulan. Allahu akbar. Juróom ñeen fukki góor lañ woon ala muwasat ala an yatawarasu ba'da al maut duna zawi al arham hatta nazala qawluhu ta'ala surat al anfal wa ulul arhami ba'duhum awla li ba'd fi kitabillah. Neena yonent bi mbokkale leen diggante muhaajin ak ansaar juróom ñeen fukki góor lañ woon dañ bokk lépp lu ñu am ba donnante sax dañuy donnante. Ci nga gis keroog kenn taxaw ci waa ansaar daa di xëcc kiñ ko mbokkale woon ci waa muhaajirin ne ko am naa ay tool xoolal bu la ci neex ma jox la, am naa alal xoolal loo ci soxla ma jox la, am naa ay soxna xoolal koo ci bëgg ma fase ko nga takk ko. Allahu akbar. Mbokk yi olof yi danañ wax ne ku bugg akara da ngay ñeme kaani. Ñii ba ñu bëggee aljanna dañoo ñeme lépp. Moo tax dana jafe tey ci ñun ñu xëccoog sahaaba yenen bi alayhi salaatu wasalaam buntu aljanna, ndax ñii dañoo mbokkoo woon ngir yàlla, mbokkuwuñu woon ngir ay intérêt mbokkowuñu woon ngir xeet, mbokkowuñu woon ngir, waaye dañoo mbokkoo woon ngir yàlla di donnante sax. Alquran moo dindi loolu. Yàlla wàcc ab aaya ci suratul anfal ne wa ulul arhami ba'duhum awla li ba'd fi kitabillah, ñi mbokk deret ñoo war a donnante, waaye bu njëkk ba muhaajin ak ansaar dañ noon donnante. Waaye lan moo ko dindi mooy aayat alquran moo ñëw dindi loolu. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokkale leen ne képp ku nekk ci waa ansaar yëgal ne kenn ku bàyyikoo muhaajirin sa mbokk la. Ñoom juróom ñeen fukki góor ñooñu déparé woon Makka ñëw Medine ba kenn ku nekk si ñoom fanaanoo ci mbedd, ku nekk nga fanaan ci kër. Ñu commencé leen daggal ci tool yi, commencé leen daggal ci terrain yi, ñu am ay boutique am ay kër. Ñu commencé leen di leen may ay soxna, commencé di séddoog ñoom seeni alal ba waa muhaajirin fàtte coono ak métit ak lañu bàyyi woon Makka. Kon mbokk yi ñaari tomb yi insha allah moom lañ doon def dars tey, ñu jégglu ci tardement bi di leen ko jégglu bu baax a baax, di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla def ci ñun dégg ak topp. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dañ ko gàttal ndax seen julli timis gi insha allah.